دا نو سجده یې دته وکړله کې نه وکړله نو خدای معبود وګرځېدې نو ما عبادت دی غیر الله ناجایز دی کاکا چې په حکم د خدای وي نو خدای خو څوک دی بیا خو عیني څوک دی فرض دی نو په دا کې دونه مشکل ما جوړوي کنه دا په پیر مزاج خلک جدید دا نه دی شان خامہ قدمه قدر چې جوړي کتی پتی جوړي کاکا چې د خدای حکم او سجده وغیر ته بیا عیني څوک دی عبادت دی بیا خو فرض دی خدای ویلی دی دلته ویلی دی چې بیا کوي نو خو کفر سو بل دی کوه دی ول چې وی کوي بیا نه کوي څوک دی کفر دی اصل مسئلہ کو اطاعت رب دی یارا عبادت خود شوال دی حتوب دی حسب رضا المتعال چې خدای تعالی ولا خط سجده وکي بل کې دغه فرض دی عبادت دی ايني رضا الهي په دغه کې دی چول خط دی وکي خط کو صاحب دې خبر نه دی او ویسې هم دا تر هغه وخت دا تمام ادیانو دا تمام ادیانو په شرایعو د هر دین د نبی په شریعت کې سجده د تعظیم هم ولکل غیر الله ته بیا وایي چې د تعظیم غیر الله ته هم چې خیر له سجدا التم بیا څوک دا کی بعض علما دا توجیهي چې دوی صرف جهاد وو قبلا لیکن مچ مخ په اطلاع ته نشو سجده د چا لپاره کو الله له کو دوی ما چې څوک ولا لای قبلا بهرحال یا هغه توجیه یا دا توجیه یا قبلا خو په دې کې شک نشته چې دغه سجده که په دغه ډول وو که په داو کونه مسجودا لهو چې دوی مسجود لهو او کڅوکو کدا قبلا په هر رقم چې د جهاد د کلیو خو احترام باندې دلالت وکړي کنه د تر احترام سبب چې شو د علم نو د ځخه فضیلت د علم پر عمل علما ثابتوي د یو قسم علما و راي دا د امیشا کشمیری صاحب و ازما پر دا مسله کې څه واته تردد دي کوي چې د علم فضیلت پر چا ثابتول علل اطلاق پر عبادت یو طرف ته دا مسلمه ده چې علم وسیله او ذریعہ ده اصل مقصود څوک دلاله عبادت دی او بیا د علم باوجود چې د بنی اسرائیل تاریخ په وځ د تر روان دي د علم باوجود د څه شی وګرځیدل بيزوګان او څه بلای وګرځیدل نو خو څه پکې نو زکه چې اطاعت پکې نو څوب نو اطاعت پکې نو او اضل الله علی علم او د علم په باب کې چې به عمل عالم په باب کې کم احادیث او کم زواجر راغلي دي هغه کوم اندازې در معلومي نو لہذا ول ماته په دې کې تردد پیدا شو چې د علم علی الاطلاق په عمل او په اطاعت رب ان چې شوړګر فضیلت ورکول دغه څنګه معاشره کې وګوري د اسلام د اصول پر وړاندې کې یو کلک ملا دی ملا خو دی لیکن الف اسکا تیا پوری بی دی نه دی او بل سره ته یو عامي دی وشتاره دی جهل خو دی لیکن څوک دی د الله عبادت کوي په سیمانه ظاهر خبره ده چې دا پرانه څوک دی افضل نو علم من هسل علم یو واجب څوک نه دی فضیلت نه لري بهر حال شه خبره بداسي چې سړی دا تر فیصله وکي چې دا دا تر جهاد کې دی من وجه علم افضل من وجه چوب دلال عبادت من وجه چوب دی چی دا علم دا علم چی نوی عمل گویا ممکن ندی چوب ندی نکو موقف لحیسو لیکن بدا اعتبار چی اصل مقصود بی ذات چوب دلال عمل دی ولی خود تخلق دی انسان دا چا دا پار دی دا عبادت دا پار دی نبیا فدقا اعتبار بانی چوب افضل دی آو بیبارت پبل تعبیر گویا دا دی او پبل بانی مش فضیلت نسور کولی دا دا مومن دو وزد دی دا کمال وایڅه هغه خپل مرتبه ته هغه عروج ته د کمال چې یو مؤمن رسیږي نو هغه یو انسان رسیږي په چا سره رسیږي په دا ډول وزر باندې علم یو وزر دی عمل او د دنیا اصول هم دغه زوجیت دي کنه نو چې دوه شیان سره څوک شي یو د بل سره تماس پیدا شي یو یې ګرم تار دی بل څوک دی هغه سوړ تار دی دا دوه سره ملان شي نو بیا روانه ورته چې جوړ کیلا نتیجه هم شپه مشه په زوجیت اصول دي کنه نو علم او عمل زما خپل دغه ذوق دی چې زه د یو ترجیح پر بل باندې نه وایم البته من وجه پاریو کې یو خاصیت شته چې په ابل کې مست یو خصوصیت خو لیکن بنیادی طور کلی طور سره دا نه سویلې بس دو وزر دي د مرغ یو وزر په بل وزر باندې ترجیح نه سي پیدا کولی هر یو چې مات وي د وزر هغه پرواز متاثر کیږي چې شي ویلې صرف صرف خو وي الوتلې نس نو بدا سره ګډوي دا سره په لخت کې بیا به بهترین نتایج ورکي تو والمن جمع بینهما دا سره دین مبارک چې دعا سره یو ځای شي اور بل توجی پدا انداز ده چې احترام او شرف بل پر ځای باندې د دنیا جهان اصول بالکل اوس روان په دنیا کې جهانی اصول ده چې سلطان د مملکت د یوسبی او د ولایت یو گورنر وچا کی ویس یا د فوج یو نوې سربراه مقرر کی نو د دسره د هغه د دغه محکمې د وفاداری چې خلق اخی مسلوط ورته کی سګي سلامي او تکلیف نوې سلامي ولوا نوې چیف اف آرمی سٹاف مقرر یا نوې وزیر اعظم مقرر نو د ملک چې تمام ما تحت اداري دي اگر خپل د وفا اگر اظهار د اطاعت په کوم شکل کې د سلوت په شکل باندې د سلوت معنا د سلام او تو چې معنا ته په مشري مل معنا لایې واڅی شي مخلیفہ سو وزیر اعظم مقرر شو کنه او په یوه حاکم متق شو دی الله اقتدار اعلی کس کے ہاتھ میں الله کے ہاتھ میں وزیر اعظم خو وا چاته بمزه کی نو فرشتو ته وای چې دا وزیر اعظم سو تاس بدد په ادر کې چلیږي تاس بدد ادر کې چلیږي نو لہذا تاس چې شو ته وای دغه دغه وزارت وزارت عظما دغه منصب ته تسلیمولو سوری شکل د باندې دا لیک څه شبرته وای سلوک پرته وای ولای نو ترې دل چې سلا سي داس کی دا د فرشتو سجدا دا ګویا چې شو سلامي و چې چاته ورکړه بابا ته ورکړه یو ډیر شایسته سلامي وکړه خود به نو خاله خود کا وکړه چې دا دوه فرشتي راغلي وي ود صف بند و درې دل کلهم اجمعون کنا کلهم اجمعون دا یو دوه سات و درې غره لا که سلامي وته وځم کا هغه سلامي نه کوله سلوک نه ورته کاوه دا دغه د فرشتو پر جپ لبانی هغه کلش ګو په اندر ته نه کچیز دته پر تم دی ورته لا ستو نی دا چې شو سلامي ورکړه چا ته ورکړه دا دنیا د دې دنیا د عالم مشهود وزیر اعظم ته چې شو ورکړه سلامي ورکړه دې سلامي ورته کچیز هغه کو ته چې بچو یا دا زمزک سره وږي کو څونه خوان دی گای څونه به خراب شي کنه ته کوم علمي اندو ری ری دا کنه چې وای دا دند دا دا شه دند دا غت سلامي و دا به عجیب منظر وکړ دا به عجیب ځکه الله قران مجید خو خبر نه را لته کې نو خبرې چاني کنه وې دا منظر را نقل کین انسانان ته ګورا ستې د بابا می دومره احترام وکي چې دونه مقدس مخلوق دومره محترم او مکرم مخلوق دومره معصوم مخلوق یو هم دا پکربونو کربونو فرشته دا ټول رااله دا سی اگر دا تعلیم نئی منظم چودری دی گود چور دو دی سلامی ہو تک للا سلوٹ چور دو دی سلوٹ رنگ ری جتا دی مانا ہے بچارا سلامی ہو تک للا سی دکتا ہو تک نیو بس نو سلامی ہو جنی آس دی خلیفہ لگا گا وچ خا باج علماء ویشنا دا طول فرشتی نے دا آغا فرشتی دی چی اللہ دبتی اور وظیفہ مقرر کرے گا پچھا بای پمزہ کا بای ولی دگا محکمی آلا تعلق دا جے دیکن وی آرہ داغه فرشتي چې دغه محکمې سره تعلق درلود دغه ریاست راځي مې کوم نه دي چې خپل ریاست په دې نه دغه ریاست سره چې تعلق د دغه فرشتو لیکن قران ظاهر دغه ښکار کې چې توګه عموم ټول دي عموم دغه سر سلامي واخل ول الله تاسو وزیر اعظم دی عقل به احترام کوي اما څو ګټ په خدمت لګیا چې انبیا براتل د فرشتو د تی خو سره مشه لګیدل انسانان سره لګیدل په مختلفو شکلو لګیدل د بشر اسغت د ټول فرشتو روزانه په دغه مزکی باندې ډیپټي ورکی کا به خبره پیسې په در خرچي شي کن سم چلیږي په کوه چې ډیره پیسې په در خرچي شي کن به خبره اخراجات دا ټول نظام په حرکت کې لګیا دی دا دا خان صاحب دا دا چاره وا دا خان صاحب پلاری دی دی امنه دی دی ام پلاری نه شي بهر حال مزمن خو دې ته ویس ویس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه واذکر اس قرآن مجید کی دیر در تبا راجی دیر بدت راجی اگر صحیح ترکیب پا باب تاس خوبا کتابوں کی دینا ہوں دا صرف ہوئی لی چھے از امیشہ دا پارا دغا یو خاصیت لگی چھے دی دا وقت مانا اور کی مانا ظرف دی کن چو ہوگ دی از ظرف دی او لازمت الاضافت دی و جملی لازمت ال چھے دی خام خام مضاف استعمالی جی اچھا تا جملی اکثر و بیشتر چھے استعمالی جی جملی تا جمله هم بخام خا یا اسمیه وی کفیل یو نو بخام خا مازیه وی چو بی صورتن و مانن دواره با مازی وی یا با مانن چش وی مازی وی چو مازی نوی من کل الوجوه مازی پکی نوی اگه تا از بیا نمزافیج یعنی از چی پکم فیل داخلی جی اگه با سیغتن و مانن دواره مازی وی یا به مانا دا چاوی کفه شکل که دا چاوی از تکونو للمؤمنین از تکونو از بزایر خود سوک دا مزاری ده لیکن معنا یې چار ولې حکایت ته په خوانی خبرې څه دي چې هغه زمانہ کې چې دا وینا کوله او کله کله پر چا باندې داخل شي په اسمیه باندې اذ هما فی الغار الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا اذ دری د ترغلې دي کې دری دي کدوج اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما فی الغار اذ يقول لصاحبه كن تقدر ترال دلته درته جمع شو په معنا د چابه یې خامخا د ماضي وي په فعلیه کې داخل وو په معنا د چابه یې او معنا یې دا د وخت د چا زمانه ورته وایي وخت ورته وایي ارسه شي ورته وایي د از په معنا د چابه د وخت یعنی حرف نه دی اسم دی کنه وزه سوی دی د پاره د دلالت وزه سوی دی د داروز نه درته خو دغه چې د ټول اخلاص ولک سکه دی وزه سوی دی د پاره د دلالت د پاره د دلالت پر زمان د یو نسبت وست چې هغه واقع سوی دی په مزیک وای چې شي سارا د دې چې یو بل نسبت هم ور سره و سارا د دې نو معنا دا چې خامخا د څو په دوه جملو باندې کلی په چا داخلي مطلب یې درته چې په څو جملو باندې چې هغه دلالت کوي پر وقوع د یو نسبت په معنا په څه زمانه ماضی کې سارا د چا د وقوع د یو بل نسبت په هغه چا ماضی یعنی اذ یقول لصاحبه لا تحزن معنا ګور هغه څوک راغی چې ولې دا څو په کوم ډول راغلی څوک چې دا صدور د کوم سره وي د دې ذات او سره دې چې پتا وکړي په لوي ما هم واغه کما چې لا تحزن ان الله معنا مثلا د بلانه اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين الا تنصروه فقد نصره الله كم فقد بس الله کته چې نصرت مې کوي زما د پیغمبر دی کوي زخونه تاسو مو تاس ما په دغه چې هیڅ لشکري نه هم ما د دې چې شو کې نصرت وکي هغه زمانه نه وکي چې دای دوام ته دو چې شو لاله دې په کسانو په غاره کې د دنیا د دشمنانو ما هیڅ حفاظت وکي په هر حال چې حاصل ترجمه کوي دا تعبیر نو بیا ما مستنبط کړی بیا تاسو ته اصولت پیدا کی چې چیرې دې په دغه فعل باندې داخل شو چې تاسو د خپل ترجمه کوي نو هغه فعل کمجهول یا به معلوم وي یا به لازمی وي یا به متعدی وي دا اس پر داخل دی نو تاسو چې اته په ترجمه کې تعبیر چې راباسي چې بیا په دماغ کې ترجمه راځي نو هغه فعل راوخی فاعل ته مضاف کی یعنی دا فعل مصدر او فاعل ته مضاف وقت قوله تعالى وقت قول الله تعالى وقت حق وقت ياتي حق وقت ياتي كم وقت واذكروا ياتي كم وقت وقت هغه وقت د وینا د الله وچا د فرشتو سر بخلاص په خبر وذكروا دریا کی چش یاد هغه وقت د وینا د چا ګور کول کاله په چا واش پر کول واش دغه بیا ته مزاف کی چاته فای وې چې وی زید تلا ابراهیم ربو چې شیناله دغه رنګ یعنی زیاد کی هغه وقت د ابتلا د الله ابراهیم لره کړ وقت ابتداء الله الابراهيم هو بس دا مضمون جوړوي چی بیا غا ترجمه درته اسانه کی بیا به درته مضمون درته اسانه وي چې هغه مضمون د جملې ته به دی څه کی دی په معنا د وخت واره هغه مضمون ته د جملې څه ان دا فعل مصدر رواه او فاعل دی اوته از اخرجه الذي یعنی از څه شی معنا از اخرجه از اخراج یعنی وقت اخراج الذين وقت اخراج الذين كفروا اياه کله کله به پتا دې کتاب راځي چې تا هغه مصادر د سرواوی زمایر شه وقت وقت اخراج الذين كفروا اياه هغه وقت استلو د کفارو د نړۍ اړه لري زما شو او بیا اکثر او بیشتر چې دې په معنا دا اس په معنا دا وقت اکثر او بیشتر بیا دې شو کې کیږي ذات واقع کیږي دا خپل فعل ده څه چې معنا معنا دې مفعول فيه واقع کیږي او په بعض اوقات کې مفعول به واقع کیږي په بعض اوقات کې چې مفعول به واقع کیږي اکثر د دېشته د چې واقع کیږي بس دا کدن دغه نه بس واذكروا دا همیش علما دا اکثر ولي چې بس باید جوړ کی په قاعده د دغه اس هغه عامل په قاعده ښکارا سوی واذكروا اس کنتم عادا یو څه شي دا چې کله راځي نو اکه ګور دا و د دې عامل په خپل توګه شوی ښکارا سوی ځکه عام طور چې اسرائیلی نو علما څو پر سر مقدر کړي واذكروا نو مؤمنانو دا کړی انسانان کوي ولې ولې والله خبر یا کی هغه وخت در یاد کی څه شي هغه وخت در یاد کی چې په هغه وخت کې ما پر تاسو دونه نو احسان وکي هغه وخت احسان په کم شکلو د دا واقع په شکلو چې قال ربک للملائکه انی جاعل في الارض خليفه چې پنځکه کې زه یو څوک د ځان خليفه مقرر کوم چې چې کوم یعنی ګور د ځلاست جاله معنا دا یو چا څخه صلاحيت د خلاف کار د چا خلا د خلافت کار دي نه اخو دا ضروري نه چې خلافت لپاره به څه شیم سوی تخلیق سوی چې بیا به د هغه آیات سره څه شي راځي ته ساده پیدا شي چې هغه خو بیا بل سوی دا بل سوی اس قال ربك للملائك ملائك جمد ملاک دا ملاک یا ملاک لکه شمائل دا شمال جمد وہ ہے نو ملک سکتا پا دا الفاظ پا ترتیب کی دکشان سکتا دا علوکہ دا سکتا یعنی پا دا مادی پا ترتیب کی تغیر راغلے اصلی دا علوکت دی علوکت مانا سفارت و رسالت دا پیغام بری کن چیچے دا پیغام بری لو راورل آدو دی خوکار دا کن دو دی چیش کار دا کن ملائک انی جائل دا ورطولے فل ارض مقرر کوم کہ زکی کی او خلیفہ خلیفۃ کی صیغہ دا چاند دا تسمیہ دا تا دا شال مبالغه دا پر مثال است پر نه لگا په علامه تو کی خلیفہ چا تا وای چې من څوک لاله یستخلف عن غیره چې دا بل چا یقوم مقام غیره چې دای قائم مقام چا دا فل ظاهر خبره چې دا پدایو کی بنوغه صفات چا وی دا مسئولیت له یو لکش موجود قال وتجعل فيها من يفسد فيها تكرد التسوي اتجعل يعني دا استيقام ده تعجب دي چې په ظاهر خو په داسې کې موږ هیڅ نه وینو د دې خلافت څنګه یې ته نه وینو خلافت خود د تعمیر د پاره په دې کې زائد غالب د شاه نو ځکه لسی استنباط د شیاز ایرانګي اشاره کړ چې په پته نه هغه ته سمج کچھ به نه آره هغه ته سمج کچھ به نه آره اسمه تو شرک مارا غالب ہے اس سے تو بظاہر کیا شرم شر ہی شر نظر آ رہا ہے تو تحصیل سے گوری کو دگئی شر تھی نہیں شکارے کی نکمانا تو اس دیتے چاہو ہوئے یا پہ القائے ربانی ہو تو اسی ہو یا اقیاس کرے ہو یا استنباط دادا دانچیس کا کرے لکہ شیطان چی استنباط دے چاہو کے دانچیس اگر حدیث کی نرہ چی اگر دانچیس چی خدا جو رکھ اگر جسا دیتا شرا رہے کہ وہ کچھ نہیں شدہ بیا سکسا دته خو ډیر شکی وو دغه شی شاو پاکه زری وی چې دته خو وخت او مې کوم دغه همزه کې خلافت کوي تا ته د چا نو ته خو په دغه وخت خو را لوي تسپیم جوړ کړی وې په سیاست کې چې یو ډیر تسپیم دا حضرت عبد الله بن عباس روایت رضی الله تعالی عنه چې باز کسان ګر سره انی جالم فی الارض خلیفہ ترجمه دا کی چې خلیفۃ اللہ نشي توګه خلیفہ د بل مخلوق چې هغه څوک جن ځکه دام ځکه نه دا د جنیا ته پلاس خروه دا چې کلی وو دا چې آبادې وو دا چې کچې وو دا ځکه ډېر وختونه په فافې دا سره د کال کاپ څو کروڑه کال کې څو عرب کال کې نو دا جنیا ته تا آباد دا چې کلی وو آبادې وو شارو له خو دا چې جنگونه کول د خر زامنو چې واو واو رته وو باندې دا چې شر فساد نو دا شر زمرا منعت الارض دا ځکه د دې شر څه سول ای تک سول بس والا پہ کلاب تو پکا سب فدکی دلگا جنس جن کارمین الجن ابلیس پہ باقی اللہ چاہوئی کارمین الجن ففسا کانا ہم ربی نو دے خوچ نہیں دا جنیات دروازی اخلاص شوی دا بیا راجی پر بنزے کی وہ نجم ساقب وہ بداشت جو کشنا مزامین راجی پخوالا دا اسمانو تا جنیات ہم تلو راستا کھا وہ خطل تو کڑپے حضوری دا پرشتوس رہے کوراشنا اپنو یاری بوالا تا بول رہے مجھے سنو بے کول گنج بے کول بیا بر آرواز پور تو ایرو جی کڑا پایو خطل ہو لیے دل کر مگر چھوڑے نو پر اے بھاکیے وار رواز سر چھو ساری دفنا کی ورک دقے بنتی بیت سر یہ چھوڑے دا اسمانو نو بندہ جنیا دنیا اکثر اولا اکثر کر دے یہ دیا بندہ سوٹی اوپس دیا سر دانور ویڈر بد عمل دخل سو کی گرد دوی جی دوارا کر سر دی اکشت نہ راتے دوری آگا عالم چاہ کی گرزے دیں اگا ملکو تی سماوات کی گرزے دیں اخونو دو فرشتو دنیا ہوا اگو خدا غو سکونت زیو اخونو شب پاکیزت زیو شد عبادت زیو دیکھ بل سو کی گرد دوی جی خراب لوی تسبیح کر تفرز ملکی آو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خلافت خاص کر پتا وقت اللہ جبرن بیا نو دیک وشړل ولچی ولتا هغه چې مزګه چې قابل د تعمیر و د آبادی لته بده ځک دل دی غرو تو لارسی شیلو تو لارسی یا دا چوران تو لارسی دا لولی نیا میشه دا دوی که خالق دیریجی کن اگر آبات هم زکر کن لان دنو دو دی کشمیه کسی ورو نیدی دوری مندکی یا دوری مندکی خرایب ست آتانی جو کردی دا خرابو تی دی چنگل وشنل دمزکی سخیه بی دخل کنل قهران و جبرانی معذول کن او سو سر گل پک لازم چه معذول سو دست دا در نورو میدون زیاد پی آسو کن دی خونو بزرگو بیا خود دلا دینو دو فرشتو سو شفاعت بولو گرسی دادا سو دا ابلیس چی دی دا ابلیس اکا کن تو با مدقا انداز چی سو اندازا بلا کرس کن مدقا انداز بیسی مارا چی کنش دا ابلیس اکا دا سو سرائی دی کن تو کنو گرد تیس پیر جول کنی تر مرد دیش اس پی آدی دیر وائی کن بس خود دلا نو دیش تکی دیر فریش وائی کن اما دیگو دولو دیگو دیده دیده فرشتو سرا فلا ما مخلوقی بشاو خواگر زیده خود تاما ایڈیر اپی داس شیشی بنا ما چی دا خلافت بنو ما ترات اوز نو دا غیب بغلی بوری دا غیب بغلی بوری چی مزا که خالی سنو خودتای دی خواما کار چا تاورا والا کهی کن بطا وقت نو دی ناس دی باس نو شیر کشی اندازا چی وطا والا گئی باس نو ناس بغلی بغلی بوری اوز خونو وحاوی بلتی ورمی دا بابا آدم علیہ السلام خاطر چې تیارې ده نه د تشکر میږي دا خو به نه وي دا دوه چې ته پاره شي بس دا تسبیح ور سره وی راغی دا شاو په خو وګرځېدی چې شه پر وګرځېدی چې شه وچه کاوک اره دې ناسې خالی دی واره په جوړیږي ول خطا کیږي ته ګیږي دوکر کیږي ورته تیر وځي دا دای مخلوق دی چې ما اندازه دا ولا چې هر شی وو خدا دی چې څه کیږي ته تیر وځي ته تا وځي ناسې خالی دی ورته دا شی ورته خاو دي دنګ هر کی له تاسو ته نه چې شی نه یې مخه را شي لکه دا دا د تنار یا د منګي خاور نه ده د انسان هغه وخت خاور دا تر جوړ شو خړې چرګنه جوړ کړې تانګې کولې کړې د دې څخه تشکیل شو دا دا چې په وګړي دې اندازې وخت لا ولا کول او نو څه شي وکانه کما ظن وکانه کما لکه چې ګمانې کړې دا خطر راځي نو سره نو خطر وي خانو خوشتو بیا دا نه اندازه لګولې خو باران د دې شتک ته بابا پیداس د دې په طبیعت کې نور نفرت پیداس عداوت او حسد یې د وختلا پیداس چې دا ما خیال دا کار بیا ورسته ورسته ورځ ورځ خرایې نه دغه ښکار کې چې خلیفہ کم یو دا غت بس د دې پر تدګی باندې ورځ ورځ ګونج پیدا کی بدیا ته پیدا کیږي دا لک لا نوم چې په کوه کې وایي خو نه زولې دې چې دا بل پیداس خو نه دی هغه ورپار دا په د پښې ته جوړیږي کنه اې عجب شي اړین څه کوي راغلی اس دا که په پښې ته جوړیږي وای په یو سبا بیا دا غوښته دا مشر نه تاسو خپل پاتې مې خونو دې لا اټلاو کړ دې نه زمردار ګردو کو ورلا چې بک بک کوي چې خپل را پیدا شو د درس د دمور ورځ اورد مړي دې کړ زه دربار سو چې څه کې دار پات کیږي ما چې دا نه ورته جوړ کی ته پیې کړ نو خود دا هم هغه اوس کی خراب بس د بابا سي نفرت شروع نو ځکه بعض کسان وایي چې خلافت خبرات دې ټول دي دا اول خلافت چې کوم نه وي د بل او قران مجید کې دا نه خلافت بلنس دا چې بعض لته خط څه شي کېدل وای وای چې شي فیم دورا کیفا تعملون وزا دا راځي چې الله وایي نور ظالمان هو به جمزه کې استکل دایم دا به تکرار نو خلافت په دا معنا هم استعمال شوی دی چې یو طبقه د انسانانو د بلې طبقې جان نشي نشي په دا معنا ته ټول شي خلافت او کدا غنا دا غنا وی خلافت می دیتم په جمله وی کېدلې لیکن عام مفسرین د توای چې انی جاهل فی الامر خلیفہ سمرا جوزی ظاهر دالی چې جوزی خلیفۃ الله دی زکا چې حضرت داوود علیه السلام په پاکم سره اتن دغه خبره د شماته چیز کوزله خلیفہ کوزله خلافت څه درم راځي ابن جاهل فی الارض خلیفہ زي خلیفہ مقرر کوا چې هغه بداس مخلوق بدا صفات بلری قال وتجلو فی ما یفسد فی هغه چې مقرر کوي په دامت کې چې خلیفہ چې هغه څه کوي فساد کوي او یې څه کوي دماء دا تخصیص تا د تامین دی فساد خو عام دی د فساد یو هغه منحوس شکل هغه صف ته د چاره د وینو توی ول چې ویني به توی وین مله دا چا ته فرشتو له داسې دی اخبار ګرځي کړه دا فرشتي خو ډیر نرم دی بیا دې دي کړه دا چې خو ګرځي چې تو پات او بل طرف او خان دا څه شي او حال دا وی چې موږ خو تر دې څخه افضل به ته ښکار کیږي موږ خو د دې سپیا ادم وای او نحن نسبح بحمد تسبيح تنزيه توای تنزيه په اصل کې دا دفع تول کیږي چې جه او دفع هم څه خاص دفع په لغت کې چې سبح چا توای سابع او سبوع او سرعة فخبر اصل لغت کی دا دوباز دوبازی دا کیفیت تاوی کیجی دوباز دوبازی دا کیفیت تاوی کیجی نو اگر اس کا معنی بیارا نکل کیجی دلتا بیر بستا اس پر دماغ کی امراسی وباچو وباچو کی وبوی کینوی پداسه پداسه فائدہ چی فون میکن وی رواني دا وبوڅکی داس داس ویه تک تک د وبان د دغه وبو وهل داسی شرل دا اصل کی کل کی چی صاحب نو سبوح لها منها علیها شاهد فهم داسی ویا دا په دام ته کی فرمخ پنی دا اس چکی وباچی کی داس رواني کړه داس نو اس چی رواني خو نو چی چری کنه فضا چری کنه او وی یو تخیل ستا کنه ستا یارا دا فضا چری کنه که دا شه سر چری کنه دیست جیز بکی سر روانی کنه دا چه او بده ایش پوری بی کنه دا بطا وای اصل دا کشتی تا ایش پدریار کنی داره دا مشنی کشتی چنه سبا روانی دا جیز شه روانی دا او بل چکی دا شه سر پوری بی چری هم کنه اصل سب حدا بطا وی کیز تسبیح و سبدایو معنوی دل معنا کی هم استعمالی چې دا الله څخه د عیوب چې دا ادا یا دا جهلا وې څه چې ادا اولادی چې اساس عداوت وي یا جهالت وي چې دا الله ته د هغه نقائص نسبت وي نو ته څه کوي لاو دا پکې هغه پوری وي هغه څه کوي پوری وي دا دوی څه ورته وایي تسبیح ورته وایي نو څه فرشتي وایي او بیا د تقدیس او د تسبیح دا دغه فرق دی چه اغا قادا سمانا مادا دا دا سبحا مادا سبحا خودا لد او دا قدس دا قدس مادا بای خود جاولازی مخشنی فرق لکی لیکن خفاجی چه اغا شارح دا بیزاوی دی او نور اهل تحقیق دا لغت فرقی دا چه نا فرق دی تسبیح دا خدای تنزیح بیانوال نسبت دا تنزیح کول و اللہ تا با مرتبه کی دا صفات چشه کول دفع دا هغا نقائس و عیوب کول چشه دا اللہ سرا فا مرتبه کی دا چا دا صفات که مرتبه کی دا صفات دا مانا چه اللہ پا خبر صفاتو کی دا هر کمزوری نا پا بیوائی اللہ پا صفاتو کی نقائس نستا بیوائی صفاتو کی نقائس دا مانا تسبیر تقدیس مانا چه اللہ دا هر قسم سکر دا نقائسو پاتی پا مرتبه کی دا ذات یعنی پا ذات کی دا اللہ ام چشی نزدہ تقدیس اغا تنزیح دا چی پا مرتبه کی دا چا دا دا ذات دا شفر دی زدائی کی دا ذات دا شفر نو ذکر دی دا بم هم جملہ ہوئی مستاکی دا ہم نزد چی یا اللہ مشکو حدی چی ستا تنزیح ہوئی لکاس خد دا پا مرتبه کی دا صفاتو دا نقائسو چشی هم کهو دا هاو سلب هم کهو سارا لدی چی مجھ دی متصف ہم پچھا پولی پول پچھا بانی پا کمالی پا صفاتی کمالی ہو بانی ولی خود سوک پا پسیدی ہم پا پسید او توحید خود جھولی گی لگا دوشان سوک لالا چی تاو یو ختم کمالات بانی پٹ ہوئے چو زکی ہوتا ولی چی نحنو نسبح بی حمدک و بی حمدک یعنی حالا کونینا متلبسینا بی حمدک یعنی دا تنزیح دا تسبیح وائی پا دا وقت چی متصوبم گو حمدہ وائی اعتقاد مو فتاوری دا اتصاب پر صفاتی کمالیہ ہو ہم دیکھا ہو ایسی ہے دخوا ہم پر صفاتی اظہار چاہتی دا صفاتی کمالیہ ہو چکا تمام کمالات لری دا تمام قیوب اس کا فاقے آدھر تکو نخویو نبی سبر اس بات سکا یو نبی دی چو یہ اینی ہی چی گویا فرشتی کت دورز دا غوائی چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسیل دا کرا ہو وجد تسبيح وجد تحميد حاصل قلت نفي واثبات ذلك كلمه لا اله الا الله ده بل عباره بني ده ده ترجمه ده يا اغا ده دي ترجمه ده گویا كسر عروانات بدل دي مدل ده دوال شو ده مركب ده نفي ده اثبات لو اصول دي جو اصول زوجيات دي اصول ده چاري چې ده اثبات سره وته کې نو بيان تعالی ټول کې نو موبل سو بیا سګي سو موبل سو بیا ده جنت مالک اصول ده زوجيات دي په عاشق مثبت او منفی چیزی لارے مثبت او منفی گرم و تھنڈا دکا مانا دے مثبت او منفی حتی ماتا اس کے ویلیو چیزا دے ایتم بیٹون و بیٹون چیورتا ہوئی دے ایتم دوی زرید دی یوری زرید دا ایتم دو ضرورس خطابیر دی دو نیا نظام دی فیو آگئی پر شکل دی دا ایتم دو نیا لکا آگئی دا بیا پر بل فکر بم کی فرشکی جی کر پر دو نیا لکا آگئی پتہ نظام نظام یا تا مثبت وای بل ته څه ورته منفی ورته وای انګریزي هغه الفاظ چې مخکې مې ټول دا د نظام چې حرکت کې راځي دا د دې زرې سره چې تماس کې دا نو لکه دوه تار چې ته سره څه کې د بجلی دا دوه ګرم تار څنګه سره څه کا سره وی او زم چې ګټه تار ور واک کنه هغه دا د دې نظام چې حرکت کې راځي دا د دې پرسې سره راوړي چې پرسې سره ورغي د دې سره خلاف انفجار یو تمام کائنات کی چیز چلی اور من کلی شے خلق راز ہو جائے لال لکم تذکر ومن ما لا تعلمون ومن ما لا يعلمون لکل ازواجات کلها زوجیت نور مخ تسبیح هم وایو ستا پاکی هم بیانو او ستا سنا خوانی هم کو په دغه مرتبه کې د چا د صفاتو او نقدس لک د نام د تاکید دپاره دی نو معنا دا ده چې تقدیس ته مرتبه کې د چا د صفاتو او نقدس لک د نام د تاکید دپاره دی نو معنا دا ده چې تقدیس ته ذات او د صفاتو دواړو یو ترجمه بله کړې چې ونقدس کل ځان ونتطهر نقدس څه معنا چې نتطهر لک ده ملدان دا ار قسم چاس رضائل اس خباق ساتو ستا دا عبادت تفا بینو مانا دا سی ملدان خباق ساتو دا ار قسم رضائل دا نجاساتی چاس کمانے ویوی کچو کی سوری ویوی دا وہ اس ملدان پاک ساتو دا چا دا پارا ستا دا پارا دا ترجمہ ہم ستا لیکن آگا شتر شو لام صرف تا تاکی دا پارا ولو قد سلك قال ان يا علم ما لا تعلمون الله خدا سی کی جمالات جواب لو ورکی ورسته بیا هغه پدغه باندې کوکر شي هغه تفصیلی مرته کی چې هغه دقصه ول زه خبر يم فاق شاب شي هغه مستای سره نه خلاص هو قال ان يا علم دا به حق معنی اجمالی جواب دی چې زه په پیړ ما زدا پرداستا سی پر مشوره باندې زل دغه کار لاس نه خپ دا فیصله خپل کوم وعلم ادم الاسماء چې دا وای دا در یاد کی دغه کیسه چې بیا الله استاد چې دا ادم ټول اسماء ورو شروع سره د چا د خواص او القا سره طالب را پانی کله حس معرض مال الملائکه بیا دا اسماء یا مسمیات د چا د اسماء دا د زویلو قولو غلبه د زمایت چې شروعي دا قانون د دې ته ضرورت کې چې ورتا او وبنل شي چې په عربي اصلي لغت کې د روم زمير غیر چاته نه راځي کی د زمير خپل نه ده ته ته ضرورت شته ورنه دا چیش نه ده په اصلي عربي کې قح کې دا تخصیص نه ده په عربي کې چیش کې لکه دا د اولایک زمير چې په چا پوری تخصیص نه لګي دا حدیث رواقي حدیث ته دی بنیدا چې دا کلمات ته الله چې څه کوي دا رسول الله اشاره کوي په چا سره اولایک باندې ما په مشکل کې تلپا ته یو ډول به مو وخت له ګور دې په یاد کړی دا اولایک زمير چاته اشاره سره کلمات دا تسبیحات ولدا کلمات دا ذکر وایس دا وایس اولای کدا کلمات کی په حدیث کی دا اولای کا زمیر چاته اشاره سره نو دا تخصیص نه لري هغه عربی ته کوه چې دی دا معنی ته چې کله په دنوحات په قوانینو کې باج اوقات کې تعمق پیدا شوی قران په قران ته ما تعمق تابع نه ګرځوي قران پر هغه عربی ته کوه باندې روان چې دې لږ هغه ساده انداز دې دې تعمق نه قبلې په پوښول لازم نو دا هغه ته ضرورت پیدا کیږي چې موږ سری لري ته جهاد کی چې څوک سمار زهم مونږ شي مسمیات دې اسباب بیا په چا باندې عکس نو پرشتو ته دا تر شي امدا نقشه ولومو نه راځي فقال انبئوني لا يرسل شرات هو خبر راكي كان اخبروني انبئ ما چاہتا ہوئی کیجئے خبر اغم تا محتم بشان خبر تو کیجئے ہر خبر تا سنے ہو کیجئے انبانا ہو کیجئے نبائی معظیم دوئی بیاسمایا اخبرونی بیاسمایا اولائی کنتم صادقین کہ بتا سفا اگر دعوت اس چیشی صادق ہے کہ نحن احقاو کن سوشی لائے دا ان کنتم صادقین دا شرط جزائی چیری دا نو فاقم بھی اونی کن ان کنتم صادقین فاقم بھی اونی جزا حد سن زکا فیلی ثابت پتے میں چوک دے دا دا حاغا نو ہاتو این دا پارد دے تو جی ضرورت سا چی تقدم دا جزا پر شرط نمانی لوی ګورو دې د دنیا چې وای دي هغه پر وجه ځان تقدیم کېدای شي چې دې نه نو بیا هغه د فرق څه د حضرت ضرورت ان کوتم صادقین به هغه هم به اونې چې مخې تر سوال یاره ټوب دې جزاء دې سی وای تقدیم جایز بولی بس پر دغه روان قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا الله بيقول چې پاکي دې تعالی را دا مش څه څه خبري کوي به دا هم ګویا څه شي دا هو یو نو ما حضرات کوته کړ ځکه ته توبې اصول ته دې ادب ته دې چې دا تائب پر اول کلمات چې بیا څوک وي وای چې وای هغه د سبحان د تنزیه کلمات یې وای چې یا الله د پاکي دا قصور ستانه دې دا ول سبحانك لا علم لنا دا غدي او سبحانك تش لا اله الا انت سبحانك اني كنت من زي دي رجي الا ما علمتنا مگر هغه چې تعالی مشترا علم ته امر کړی دې انك انت العليم الحكيم بشکه ته چې عالم همي او حکیم همي یعنی علم حکمت یعنی حکمت دا علم کی دغه یو مرتبه ځکه هغه جلا صفت دا څوک دی نفس علم نفس علم دا څوک نه دی حکمت نه دی دا علم څخه چې عقلي پوهې موسره یو سطور خو ځدی وای وای څو د ملایان نشته لیکن دا ملایان کی دمار دران څه کنه نو خو دا وی چې د خیر په ځای باندې شر دار ته راویږي دي په تطبیق یې نه پیږي د مسلې کړ هیڅ شی په کوښو دی ورته څه جوړه نه احمق د جهان دا د نور به بیره کاکل چې دا د ترجمان کوس کوي چې دا وی لیکن دی اول نمبر احمق نو شپ په لای نہ دا علم سره تو غم دی حکمت هم دی قال يا ادم انبئهم بابا بني مخرا واروي الله تول لي ادم روشه ادم د جسم څه دی د عظمت زمو فسرین ته حیران ما بالکل سره پکلا شي یو د اتفاق په دغه چې ادم لفظ عجیب دی بیا ما دا ول راوا کی تو ادم ان یاقود من ادم تو اوس مز دوار تو د لاره عربي الفاظ یا عربي لغاتي عربي وزد کنه عربي ترجمه او اجنبی راکلی شای ګوري ولاد اسلام یې نشته څه څه کلی وخت دی ګر ګر وخت یا ادم هی ادم هغه ازر او ادم د څو ساج می کنس یا راغه په چشکی په جامی کلام مستر دی یا ادم هم به هم به اسماءهم د خبر کا دا غدا څوګه د فرشتي خبرې خبر ورکه به اسماءهم د دې په چا وای د دې په نومو باندې دي اشیاء فلما علو وای هیڅ بس ما وته نو فلما نو فاطعهم فأنبأهم واتشي نو إذا أنبأهم بس نو فلما أنبأهم بأسمائهم شغي خبرك قال ألم أقول لكم الله دستور طول ما نزلت وليه شزو تشيهم يعني آن خبرك شزما مخك إجمالا تتول شزو فيهم تويدا فيهي ووس عقب ودباني منظري عام راهوت عقب منظري عام راهوت يعني توقو سمي جديد داش تقریر یو تا کوي فار فار کرکے ایک ایک کرکے سب کے نام بتا دیے ان کے خواص بھی بتا شی بلند ہے دل فاز مند دیر فن رہے قال لما قلت لكم اني اعلم غيب السماوات والارض ذو عالم بالتمام بالغيب چی اگر مانا تست مشهود دی او کا غائب دی کوئی تو کی داتا سو بھی نہیں دخالا مانگا دی مشهود دی کا غائب سماوات والارض کپورتنی دنیا نے کلان دلی و عالم ما تبدون او په هغه هم خبرم شي خبرم چې هغه تاسو هغه کوم کلمات اشاره کړلې چې نحن نسبح بحمدك ونقدس وعالم ما تنتج دغه کلمات منتزه راز درلود پر هغه هم د خبرې چې بازار کو بازار متوول چې په خو تسبیحات وایو کوم دا مې دا و چې نه را خلافات مش نه راکړي هر خلافات د هغه هم خبرې وعالم ما تبدون چیر تم چی آجی دی مجھے ویو بنت خفلو در وعالم ما تبدون وما کن تم تکتمون او پاہم بنی هم چی تاچ لا آغا وقت ولاس چی آغا مچر کروئے آغا شایی کو بلدان کے پاک ساتھ لئی یعنی ستیسی هم وہ مئی دا گاو تا لیکن مجھے ایک فرشتو کہ ہم یا ما کن تم تکتمون چونکہ بدا جماعت کی خو ابلیس ہم رکن حاصل کی دا جماعت جزیجی فنظر یہ تو او دا دیر زلکی دا دیر زلکی معاشرہ کی کنا ولدوري تاتوایم چې شي خو نو دغه نو وس د دې اصل د بجور څخه پاتې کیږي بجور چې نه وایي دا څنګه نو دا نه پاتې کیږي چې تاتوای چې ګل لوت ورسي دا دې هغه کتر اوس وکړي کتر اوس وکړي کی اوس نو دا یو خبر ده چې نو په دې دنده نه دا که ته خبرې چاته دي بجور ته کی نو په ظاهر باندې اگر رخ د خطاب یو چاته دی مقصد ځینې بد دی او ما کو دم ته تمونه شي تاته وریا دی اشتیو ساده دی غریبانی هغه خو به شي په تدبدون کې خباستونه نو خو دې په دا کې ناس دي کنه اوسې په دا او دي کنه بده او دا د الله د پیغمبر هم شان دا او اوس له چې یو صحابي به غلط کار وکړي ته به عام اجتماع خطاب شروع کړي هغه ته به دا شي نشه کار کول چې زه تا کوم خو هغه به وښ هغه به کوم څه کوي تنور صاحب بیران شتا چک سپیشتے ہیں اور ما بارو ناس یو دم رسول اللہ پر ممبر بانی وقت ہے و تا خلق تا تاور پیشن تا خلق تا چمون شروع کری دی حتی با یو شریک کار بانی خودی خبرو اگر با یو غلط حرکت زنی ساو دو بیش جامعہ پر جلسی تا خطاب شروع کے خبر کرتے ہیں ناس شتا چک سر لیکن آن سنائی با بزان پوز دلتا بے آرام خبر دا اجتماعی عنوان بانی کول ما بارو ناسی تا خلق تا چکیش دشتا قارون شروع کری تا خلق تا بناو تا داس پرواز شوی دلته به چې یو کتاب عنوان به ظاهره عام وکړ دلته به تر اوسه پوه شیطان لا رسوا سوی نه دی خو د دلای دغه وکړ چې زه په تا یې خبره یم چې تاسې له کوم وخته سره کوم ارادې او کوم مقاصد په لو کې ساتلي دي زه به در خبرې یم هم رامعلوم دي چې دا تباني خبرې کوي دا هم رامعلوم دا ستا یې زباني تسبیح چې وایي دا هم رامعلوم دي چې په همدلس کې دننه خبرې کې هم رامعلوم دي شیطان هلته به پوه شي ولا چې ماته وایي چې شي وایي نو دا همداشه توجیه وما تبدون وما كنتم تكتمون في لاغا وقت ولا تعبير بكانس وما كنتم في لوقت تعصير ولس فجهون كي هغا چانرا اگر رازولا چه بزرور كي كم ارادی و خواهشات و ساتیلیو اگا پنو آغاو اگا چاوانو اگا وزدور تسکو والا نو مرادوی ملسکو دارندی اخ اسرائیل روایات کی نولا تدت راجی و ادت دول زر فرشتی پلاس و کلی دی بقاعده چیشیو کن کلی اردوم مو کن چیشیو لاله دادت بینو سوغات افسار کو گیر کن زر مو کن دارندی اسرائیل روایات کی راجی کن حدیث کی سری حدیث کی دست لاله دات راکسی کی گوری دوری گوری داری امرش نکو و از قول لان الملائک دو بند دادن وانا یواب نفسی دادت دا خلعات دا خلافات ورکول بیواز دا خلعات دا خلافات دا بزن که خود یو اعزاز دی دوی بیا د دغه اعزاز چې مسجد ته شاو غزل د فرشتو دا بیا ځکه الله هغه په مستقل از دا په مستقل از د څوکې حکایت پښتو فیل د ځای په کلام کنه بل څه پیښه کومه د دې تذکرہ کوم کاکا ته یې کړ نو و یې قول لا لا خل ګوای سنان ولو واشکرو کړ ولا هغه وخت و یې ناز مل و فرشتو دي چې موږ ولا غدر یا کې هغه وخت چې موږ دا فرشتو ته دا وینا وکړل چې اسجدوا لآدم فسجدوا قد اجمعون كلهم اجمعون چې په دې درجه قد فرشتو ته پرې دې معنا سلامي او خپل شیطان تقریر شروع کې اول په دې دنیا کې په کائنات کې شیطان چې څو راو پرای کې شو ولا د خدای څخه مناظره شروع کړه وخلقته من طين وخلقته من نار والان الثوب والنار افضل خير من الثوب لا يفتقين نو ضرب افضل پر چا باندې پر دا باندې نو افضل او مفضل ته سلامي او سلوک نه کوي نو یې زه دکوم نو تو کیاسه او څو راو کومرای دې کې دارا وستل دا تقریر وکړه اول من تکی چوک دنگاری شیعاتی دیگنا دنگاری من تکیان دا شیعاتی اول دادا البتی که تفسیر دیگنا وی فساجد الملائکتو کلوم الا فساجدو الا ابلیس بلا ابلیس یو ابلیس نا دار دار دوی پلا دیگن تا ابلیس کوئی دوی یو چوک دی لکه با ادم چی دا پورا انسانیت پلا دیگا دا چاس دا نوی دا جنس جن پلا دیگن ابلیس تغت کوي دا لوی دی چې لري لوی ابا واستكبر الله او دا صرف نه چې بس سجده نه وکړه بلکې خبره هغه الا مستثنا کله کله د شی مبهمه پاتس الله ورسره چې شو په تصریح دا نه چې بس د دې غي پاتس وو یو قام نه وو یا یو خاطه چپ شوی وو د شی نه وو بلکې خبره دا تراو چې ابا انکار یو کوي زمو په دې مله تا کوو الله تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالي خدای او دوسه ځان دي لوو غره یا په نفس امر کې لوې چې جه استكبرت معنا طلب ته چا یو کې د لوی وشتلې او دا موږ پښتو کې چورت وای لوې را مره خو نه چې ته چی شول ابا واستكبر انکار یو کې د سجدي واستكبر ځان یې غاټ و بال غټ بللې دغه چې دا نه افضل و غاڼه چې په بل ځای کې د دې قیاس سمرا او کبرا راځي نتیجه دی واره ده اول مستقې ده دا د منتقان پلان دی شیطان وکان ان ال کافر سار من ال کافر یعنی مخ کی څو په نو کافر نو د دې انکار او د استکبار په وجه کافر شو یا دا معنی کنه کوم څو سینا کسس او کنه کارما سیمانه چې چې لا اواز بلا دروس ما دي پردا پاپوش کیوا وو چې پردا یې تاسو چې یې زلا وکان لا وقت لا کافر وکان من ال کافر لا وقت لا کافر وقلنا يا ادم داخو وش كنت هيو بل يا ذاب الله ولا وركي والبوس نورسي جنة چه داخل بابا تيول شلاشت اور هغه ګلو بیا په ځکه چې راځي هغه څه کو نه نه راځي خالي هغه جهت اشکار کی ګوره ته دی واقع هغه اړخونه اشکار کی چې هغه اړخونه متضمن دي شراب کرک سترا شراب انسان پر ولې دا مقام د امتنان دی وو څه شي نو ځکه ته دا اشکار کی دا خپل ما یو چې سړی دی نه دی په شاو باندې ګرځي انسان فطرت خندیر خو به تعالی داس جوړ کړی دی چې په مرای ساتي چې دې نه به مرای ساتي او دا چې په وخت کې رانه دي دا اول ابتدا کې سره یې ماشته دا اوس کې چې په چټ کې نه دی وایي ته بیا دی دا دا ځواني کې د سړي ذوق تشوي کم وکړ چې لري په خېږي باندې ذوق څه کې دا مېږي ګبنه ده سر ګبنه ده زو صحیح څه نو بس نو دا یې سات نه کیږي دی وایي چې په جنت کې به ګرځي دی کړپ دا دروازې روان دا درخې به شاید نه پکې ګرځي دی شادي نه تیرې دی بس له تلا نواره دغه دغه په غلس خفته یې څو کله بیا ام بخاری روایت چې په چپا خفته یې حاضر دی او واه بیا سره چور څه دي شو ته هه خو دې چې ها بس سودا یې دا به شری ته قضا سودا یې بابا الله دې لاس ور نه وي ول چې ول ما هر یو ول چې یو ول دا بیا کمزور روایت دی ول یو درود وای بیا وای چې هغه ستای په زمون کې یو ډېر ان دیر ګرام پیغمبر دی څنګه باندې درود وای بیا چې بیا د دې چې بیا ما تاس مس بیا دی واده او دغه کوستا او دی واده اوس نه خلاص درود یو وای بس دې وای ته بیا ته بار بار را بازار کې چې دې درخت له ورسا او دې درخت له ورسا او کوټ له ورسا او کوټ له معنا کو د خی چې ورته اندازا وته ولګې او جنت کې ګرځې ته را کړې ته بهر او چې جنت یې ورواستو ته دلاوت لې را درخت به لاس نه وړي غنه یا نو یا شخص یو درا یو نو دا نو یو رسول دا له کوټه نه وړي یا یو څو خوش مشخصه معینه درخت او الله ته بلاس نو کدی ورن بیا وګور د چا څخه جوړ شي د حد د خد تجاوز کونندگان خبره هم ته جوړ شي هغه دې کې دې کشي دې وی دې لیکن دا عجب ان د دې شرط دي حیوان کوم ده چې لیکن یې خو راګته د د تا پات دې رسخه وایي دې دې ته سمای ول دبرې مول د څورتو او وای خو اس پام څه وای کوم پام نو چې مله کې به تک سودا پیدا شي دا د انسان خدمت کې دې شي چې تور د دادرتي په لاس کې ورته د نور سره لاس لا قد شیطان را ورسه تقریرو شو او نو لا دې دا یخت شیطان کول جن د اوتل چم غراغه کار راغه یار دا باندې مفسری محققین د پرم دا دا د ګبلیانه خبرې چیرې سي ما ته څه معنا ده لې بالا هل نو اسوا شیطان د لیس خم الله ته د تصرف ورګي څه کې لاله القاده وسواس له چا کولس د لیس خم کولس بس پر وای کښول بس هغه په فسیر ولته خبرې چې د درخت کې څه کیسه ول هل ادلو کارا شجره الخلد و ملک لا ول زب دا چې درخت در وښین چې دا او خورل نه دغه نعمتو به ګرځ ته عمر بیا نه وځي د چې په مخ کې دا چې نه دا مې دا چې کې دا وخت و خو ته جواب ورته عبادت شي او انسان کې تبرانه لاله چې موجود څه چې هیڅ انو څوک هم په فسیر سره ها هوا هوا په پښې سره څه خو کوم نه وځو هوا په ستام په شروع ته نه نه پاپا پاپا دې ته واځي پاپا درې دې تک څه واځي ها بس ګرام سلام سي کارو نه نه پو دا شي چې څه مدرای چې تب سري کې چې خو لري نه نه نه څه پین څه دې کنه سري واځي ګای دې په دا خبر دې کړه څه دې ډیره مکاره نه نه څه دې ساده لا ساده کو معنا دغه چې پاک او پاک سازش په امیزش په کې دی ساده معنا پاک شي هڅه ترې سلیم نه دی نه خو سپندلې چې سپندلې بس نو دا په پیسو سره په ترتیب یې ورته جوړ کړه هم په پیسو دی وقاسه ما ان لكم مال من الناس الا بغى تخريره بوت شو ولت دا درخت او خره کترو در توم اوه چې زه ستاسو په پای ما که زه ته وګورم ما ته کړه وې ان لكم مال من تاسو ته خري ورته شروع کړئ دا شي خو یې بي دي دا هغه دا د فدا شو څه څه بابا غري ته ما به ما سکرا در چې لاس چې دا نه چې اوله فتا به قا یا سفاري علی امام يم ولا خير چا یو دم هغه جامه د شایسته جامه د جنت هغه یو دم نه چاولا هغه علامه د اعزاز د شراب چې الله د اکرام د تورکی هغه جامه د لباس د اعزاز نشه لا توس دوه دلال خالی دانی چی جامی در سر لاری وز کل وز کل جنن سر وز کل وز دا بیا بل اکساس مدرسی قانونی ماکی مدرسی قانونی زد نو تفو چپ شوات تیور سراک بر خراب تیفو چور سراک تالی بی جور وز اکاو بیانو چور دار اون وز اخراج امرو نو خوی او خود داندا سولا را یو سلا نور پسی تاوانی سول وز تیشتی سا مرغوم یو وقت یو طالب یو جل گاڈ درام چپا کے گیا میرا وش بیائی وش دیش وٹا کے وی رویش دیخاش پیسلائی رو اگر آگے طالب دیش بخاری بولی ویش ہر لیورتا ماں دیکھے در رو تین ویش در دو سلنا داخلہ دی بند دا البتا ماں کیے ناراضی نہ دسل کو کیایشی ہوتو کے وی بابا خدای ماں کئی لیکن جنا دیتا دیتے داخلہ ممنوع دوالا ہے راجی خویم تا سرا خواب جی خطا لیکن چی وزی بک چی جی بگئے وزی بک وزی بک پس وزی وزی چند شیعہ باس نو دا خود سنی کیفیتو بابا بابانی ہاں نو با تم را دا پریشانی حالت بس پا دا پریشانی دا اللہ رحم کو بندہ بیام نمائی سکی چکلا خون سکی کوئی شب کتی سکا نا زوی چې سره چې بلاخ خپل کشن ته وزره کې نخود زوی اداوات خود نئی که نا باچه بلاخ کی دنه نا محبت هم پکشی کی چی جیو یار باچه بلاخ خوا محبت خون اداوات خونو محبت خوب اداوات منی نو بدل سوی زکر دا اللہ رحم پتاگا دا دا مظلومی دا بیک دا بدل حالت کی دا استراب او دا حزن دا غم پا حالت کی اللہ القا و توک لدی منی چی تسلسل دا عبوت نو ختم سوی فتلقى آدم من ربه كلمات تغوخت الله روشولي شزبت التوبية تري قدر وشام كلمية ورزاك للي ورزاك خاص وعي ما في وغار نخبان في نردت تبيني كما درست دعوش كيف ما ولا دنيا ربي لا سيئة يا رب ملتاز نخب قرد وست زخيرة داك هذا كل اغا وقت النسلان در نسلين في اسلام كرا روان توبية الفاظ ومزدد في توبة سجد وعي اغا ولك سادة نفاغا قد اغا قدام خبر الله ورشولي ونداشي وعي نودش مل فخبل زان تجاوز وقي فخبل زان متيري وقي يا الله مرتجش فخبر لنا ورحمنا ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا على كلمات دبل بس دا كلمات دواري واي دواري ورطة شروع دي بس دلتا دا كيفيتي جامع ولاري يا بد خوش علي ودا اعزال فأظلهما مما كانا في مما كانا دا حقا احترام دا اغا راحت اسخي دي دا باني راوز جنت اسخنا دا جنت ولا خود ايه بدو كرا روانا دا مسلا بس لدا غا حالة خيوش شيطان دشمان دواري خوف وچ شي له واره کي په نظر کې د څه کیږي نو په خطاوږي خطاوږي په نظر د څه کار واه پس نو یې جوړلې وی جوړلې وی جوړلې ته په خو خدای قبول نه باندې دې وی نو او جما په دغه جرم دی مؤاخذه نشته اخروی وایڅ په دغه جرم دی مؤاخذه اخروی نشته دا معصیت نه لري ولی زکم فنسی آدم ولم نجد له عزم خدای خپل تکیل علی صفای بیانی چې ته تب تزیر اس خدا خبری وو ته له وخت دیر تیر سو نو راي کسری يرسي وو او دا ته وجودی ولی نه ساتل دا بیا احتیاط دی ولی نه کاو بران الله تعالی ما فيه مؤاخذه نستا لیکن جی بل چې دو مور بیا ور ته نیو غدل چې روان وقلنا بتوم کن چې شیلا ده وقلنا فشرا روان دي قلنا بتو منها جميعا فهم آيات يعني دوار ايه بتو حكم دي يوان سوق دي يعني اول وار كوية اعلان دي دا اخراج دوم وار ايه عمل دا شا دي دا اخراج يو دوم وار ايه سوق ودا ما بين شي دو دو ايه بتو دي كنا اول وار كوية اظهار دا نراضي وكي چه دوش بانا چاو زي يعني مباشرة دا ندير آغا لك بالفعل هو تلا هنا دي لك هغو دا مدرسة مهتمين چه تعليف تصير تطلع وارکن وشتا بتسكا ہے وزي اتنا وزي اتنا ما بين كراغي ما بياني ما بياني او مشتري دور تولي سامن دا بس نور ناراض نایم دا سا لیکن زي با ترو دا اقبل قرنی دي کدر بس اکشنی هندی تصر بوز کا او تسیش بوزا اکشنی هندی در اوستی جیس دا بس بوز ایر بیتو جمینا بوزی کرد بوزی ترو دا خطا و زاولا داو دا ادلیس بیتلیس کرد بوز دلتکشی نس دا ماسیت ماسیت نس دا چلیش او دا تشبیه او بجنگونم کوئی بینی ما توی وی دار جنت تدی زوی زینت زی کرد بس را تو آن مستری هر اپنی آن زینت با با با او با مستری هر اپنی آن زینت چیرې تان بیا هم اسرائیلي روایت وایي په سرندیر کې ولې دی چیرې په سرندیر هغه بل چې هغه په جدا باندې انا ورته وایي کنه جدا د دریا په غاړه د تر اولې وایي دا په هندستان کې چې دا ډېر څه کې خوشبو ډېر عجبه بوټي د چا سره بغیر د روی زمین کې دوه مملکت چې اعلی عطر لري یو فرانس دی یو هندستان دی ټول دنیا د بهترین عطر دی نو دوی وینا چې په دې کې دا کښتي وکړه د چا د جنت چې راوته ای بابا یې څه وښکو وکړه چې هغه وایي چې دا چې را هندستان کې هغه بوټي ټول هم پاس د لښنس محبت برقرار ساتھ تھپر رکھے بابا اکشاد گرجی گرجی عرفات میدان خلق عرفات بس جنا وقت پیدائ لاسی پلا سر وقت اجان سے مزدلفہ دا عرفات صرف متصل علاقہ دے اب اندر تر آروان رکمہ جگر وغم دو انہوں نے سڑے بخشور آروان جسا طریقہ کی جو بجی ہے لیکن آدم و شاب و چوک چی لگتے سے بخشور بجی خوند کی اب اندر آروان جگر آتا چی از دلافہ کر چی مانا از دلافہ اجتماع کر خود اندر آروان دیت سشتی رکر شپاتی رکر اللہ دوارا گاڑ بھی دوست منظر جنگا تو ڈرمان بنا رہا ابا استكبر وكان من وقلنا ادم اسكن انت ترى استاذو لا بلا بيغو زوجك ده انت زمير اعاده خد تشاوي ده زمير متصل في اعاده التكري انت تشاده بره ده حاطه تبار يا راس شوف سجدك انت وزوجك الجنه ده توسيدي وكل اخريس يا باز كلوا اشربوا خريس دي من هذا دي جنه توسكا تجاز الله دي جنه تسخ خراك وي اكلا رمضان خراك را خراك رق معنا نشاره دوسي ودوسات مش مشتو دي ورتوي ففراخ ناس يخري ما اورب با ما اورب ترجمه داد شو ورسي بده جنت کی خوراك وي شفا قبريوان يخري بيجي فلول ناس يخري تجي دار قبريوان قبريوان لازم سكنسر لغات وكان من الغرغل حيث شئت ما خوري جي تون خوري لكم ده يخري تعمیم دا معقول دی او تعمیم دا چا دی دا مکان چې لکه درخت دی لکه می دی خوري لکه باغ خوري او کم شی خوري څونه خوري کړه دا تعمیم دی دې په لورته کې چې تین لای دی چې په مان په پتی دا کې ولې نو ما به دا درخت څه خامہ کړه کو خوراک یو چې دا نو عذر هم خدای دې تعمیم کې نقطه چې شي دا چې دا عذر هم خدای ولا تقربا من شجرة فتكونا من هذه الشجرة ما نتالي چدغا يا يو خاص دوادا يا تو يو شخص راح فتكونا من الظالمين تاسي بسي يا فتسيرا تاسي بأغنزي دا آغا كسان سرا شي چي شي كري دا حد تجاوز كري وزانا اخشي في غير موضعي دا بياو شان داري خلاف اولا عمل هم دو دي فحا كي چه بل كي ظلم بل كي ويو بياو بياو بياو بياو بياو فازلهم الشيطان عنها فاخرجهم مما كان فيه نو شيطان دي وشويول شيطان وشويول بيشكول لدي جنة سخفة اخرجهما دعني دي سباقو قرزي دي جدي من دي جوالي ويستن مما دا حالة شاها لكس دا اغا ويشاس دا اغا عيشو دا اغا حالات سخا چل كانا فيه جدي فا اغا حالات كي دا عيشو دا راحت و دا اعزاف او دا اكرام دا حالات ويستن وقلنا فتو بعضكم لبعضنا دو نو دا مهم ورتو جدي كانا فيه وقلنا فتو چت سقد بعضكم لبعضنا دو ناسي يعني اولادك بكشي تو يندرانا چت كيدل دگل دا اولاد سو چت كيدل چت جمعي يا مانا دا شيطان رو دي دريش وحي نو خود دي بس تاسو دا شيطان رو قد عمزة كيكا دو مرد فارو بوية تشمي دشمني ريكا انوه شاق اشرف علي تانوی رحمت الله علیه جبه نمتلی کی وی گورا دا فلان دا د پریشانه یو لوی سبب دا وی دا اولاد به اتفاقی کړ نو یو کوی دی راښه تکې دا د جنت خروج دا په خپل تو یو حزن بیا دا اولاد به اتفاقی خبر هم ورکړي چې وڅي اولاد په دې لکه د ګورچ دی یو بل سره خوري کنه په دا دې حلو ورته سي پریشان دي دوی د زوی کوم نه چي دا بعضکم لی عدو بعضکم لی بعض عدو ولکم فی الارض مستقر یعنی استایس د پاره زید قرار زید استوګنی ومتاع فائده اخستل دی اس تمتو علا الى حين انت یو زمانی دی نه چې په لحظه کې مګر دوه ورځې فارغ بیا ترې وخت فتلقى آدم من ربه كلمات الله واخست لي حضرت آدم علیہ السلام واخست لي دخبل ربس یم زای تلقى معنا اخر شيء بسرعه بدون واسطه تشي لاره چې واسطه ماسته امني یو دمه تلقى واخست زایګر له آدم ته الله سره کلمات یې څو کلمې هغه هغه چې په بل ځای کې قران فصل بعضو اذن کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب علي انه تواب رحيم الله پر دې باندې ورته ورحمه دې یعنی رجوعه پر وکړه الله پر مهربان سو ولي څنګه الله وايي د اسماء واجب د فرض دغه نه دی عمل دا به کس نه بلی آدم د فرض د صفات چې همیشه زو ته کو رجوع کو پر بندگانو باندې لچاس خر رجوع کو د عذاب ته ورکول خر رجوع کو او څه کو په بدل کې ثواب ورکو او زه رحیم مهربان زاس قلنا متو منها جميعا دا ګور دا دوه څوک مخکلاوتلی نو هغه اخبار کوشي تکي